فرمائی بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ چی دے فاعبد نیواز او خاص عبادت او بندگی دے دی اللہ کا وکم من الشاکرین او شاء حبیباد شکر گزارونا وما قدر اللہ حق قدره د دې مختلف معناګانی علماو ذکر کړي دا په معنا د عظمت مرضی وما قدر الله حق قدره د غشان آیات مخکې په سوره انعام کې تیر شوه دی یو دا چې آیات مبارکه کې دا قدر په معنا د عظمت دی یعنی ما عظموه جل جلاله جل جلاله حق عظمته تعظیم ندے کڑے دے مشرکان دا اللہ حق قدره پا حق تعظیم کولو سرا اولی حق تعظیم ندے کڑے ذکر دے ور سرا دا غیر عبادت و بندگی کئی او دا سے ناپو حدیث دا اللہ دا حبیب نم مطالبہ کئی چیز امون دے خدایان و عبادت بکے نیو دا پا معنا دا تعظیم وما قدر اللہ حق قدره تعظیم ندے کڑے دا اللہ حق تعظیم حق قدره سوک چی ما سوا دا اللہ ندے بلچا عبادت کئی دونی دا گٹی د قبرونو د انسانانو نو دای دا الله تعظیم نه کړي او دې مدا چې دا قدر په معنا د معرفتم نه نو معنا دا وما قدر الله حق قدره نه دې پیجندلې دی مشرکانو الله لرا په حق پیجندو سره کاللے پی جندلے وے نو بیا بے غیر تولی عبادت کولے او بیا بے ورسل اولی شریکان جوڑو لے او درم تفصیل علماء دام ذکر کرے جدا پا مانا دا وصف دے ما وما قدر اللہ حق قدره دئی صفت ندے بیان کرے دا اللہ پا حق صفت بیانولو سرا ذکر دی انکار کڑے دے دو دوبارہ جون دننا ذکر دیو طرف لخدا منی چی منگا اللہ پہ ابتدا کی پیدا کریو خوئی زمان دو دوبارہ پیدا کولونا العیاذ باللہ اللہ عاجز دے دار مشرکان وقیدہ و لکہ بار بار در لطیر شل دیوی چی منگ بسوک دوبارہ جون دی کئی من یحیی العظام وهی رمیم سوک دے چی دا اڈو کی ببیارا جوندی کئی او دا براستوی زری زری شوی وی ندادری وارا مانا گانے دے دے کی مرادی دی ما قدر وما قدر اللہ حق قدره دئی ندے پی جندل اللہ لرا پا حق پی جندو سرا والارض دزمکی نمراد دے دے کہ وہ وارا زمکی دی والارض دا ٹول زمکی وہ وارا والارض زمکی جمیعا ٹولے قبضتو دا بوی پا قبضی او چندی او مٹی دا اللہ کی لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی والسماوات و دا آسمانون و متویاتن راتاو کڑی شوی بوی بیمینی ہی پخی لاز دا اللہ کی لکسنگ دا اللہ دا شان عالی سرخائی سبحانہو پاکی دا اللہ لرا اللہ دا شریکانو نا پاک دے دا اللہ صفتون دی خدا اللہ صفتنا دا مخلوق دا صفتنا سرا مشابی ندی لیسا کمثلہ شیء سبحانہو پاکی دا اللہ لرا وتعالى ود الله پور تعالی اوجد ده عما یشرکون د هغه سنا چې دای کوم شریکان در رب العالمین سره جوړی. دا رب العالمین د خپل قدرت ذکر فرمای د اسمانونو او زمکه و الله بدلی نو دا رب العالمین په دی ترتیب او په خپل قدرت کامله سره په دی ترتیب باندې بدل کی. دیوی کی علماء کرامو احادیث ذکر کړی دي. ترمذی شریف کی راوی دی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے وہی جاء یہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال راغلی یو یہودی نبی علیہ السلام تنویر یا اللہ رسول ان اللہ یمسک السماوات علی اسبع والخلائق علی اسبع ثم یقول انا الملک فزهک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجزه ثم قال وما قدر الله حق قدره. یو یهودی نبی علیہ السلام تراغی ویاد اللہ رسولا اللہ بد آسمانونا راتین بے کی پا یو گتا کما یلیق بشانہی اور آتول مخلوق پا یو گتا او بیا بویز بادشاہم ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبسموں کو تردی چی غاخون مبارک اخکارشل او دا آیات مبارکا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علستو. او صحیح حدیث دا بخاری شریف و دا مسلم شریف کی دا سر آغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ويقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. رب العالمين بداو عزم کی په یو موټی کی لکه څنګه الله شان سرخایيږي راتاو به کی او اسمانونه با پخپل يمين کی راتاو کی او بیا بو ای زبات شیم دزمکی اغا بادشاہان سشل. دغشان دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے او ترمیزی شریف کی دا سمراغلی وفی ترمیزی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولی والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینه قالت قلت فین الناس یومئذ یا رسول اللہ. دی بی بی تا اللہ کمال فهم ورکڑو وی اللہ چی دا اسمانو نعزمکی یعنی بدلی او دا براتاو کی اور آغن بے کی نو دا خلق بکم زیکی. قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل علی جسر جہنم او فی روایت علی صراط یا عائشتو دیو پل صراط بانی. قال حدیث حسن صحیح ندی آیات مبارک کی رب العالمین دخپل قدرت کامل ذکر فرمائی دخپل قدرت کامل ذکر فرمائی او دا دزمکی اغا بدلول دی دا اسمانونو اغا بدلول لگو را دیوے کی دا سی تعبیر و فرمائلو او گو رئی دا دیار لسم پارے پاخر کی سور ابراہیم کی دغشان تعبیر فرمائلو آیات مبارک او گو رئی سور ابراہیم کی اتم سلوی اختم نمبر آیات تے فرمائی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یوم تبدل الارض پکم ورزبانی چی بدل بکڑی شید آزمکا غیر الارض بغیر د دې زمکینا والسماوات او اسمانونه به بدل کړي شي غیر د دې اسمانونو نام وبرزوا لله الواحد القهار او سرګند او ښکار به شي دا خلق الله تا الواحد القهار چی اغا یو دے زور و رو غالب دے او سور انبیاء کی اگر یلتے دا غشان تعبیر فرمائے لے واللسم پارکی سور انبیاء رازی داغی آیات تے یو سلسلورم یو منتوی السماء کتوی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدنا علینا انا کنا فاعلین یوم نتوی السماء فکم ورزبانی چراتا اوبکور اوبن غارو منگ داسمان کتوی السجلی فشان دران غختو دا اغا کاغذ للکتب دا پار دے فازد دا اغا لکلی شوی مزامینو لکہ او کاغذ کی لکلو کیو دا سیراتاو کی چیر داروان نشی کما بدأنا اول خلق نعیدو لکسنگ چمنگ ابتدا کڑیوا داول مخلوق پیدا کولو پاول زل کے مو پیدا کری نعیدہ نو دوبارہ بے پیدا کو وعدن علینا دا وعدد پمنگا انا کنا فاعلین او بیشک یو منگا دا کار کون کی ندیدے کم دا غشان تعبیر فرمائی وما قدر الله حق قدره او دای نده پی جندل دی مشرکان او الله لرا په حق پی جندو سرا والارض ازمک جميعا طولا قبضته وبا فمتی داغ کی کما یلیق بشانه یوم القیامت پورزد قیامت باندے والسماوات و دا اسماننا اسماننا چی دی مطویاتن راتاو کلی شوی بوی ران غختلی شوی بوی بیمینی ہی پخلاز داغ کی کمائلی قبشانی ہی سبحانہو پاکی دا دی اللہ لرا و تعالی اما یشرکون او چد دی دا غنا چی دا مشرکان ورسرکم شرک کوی و نفق فی السور او پکے بوکڑے شی پش پی لئی کی فسوعقان بی خود بشی او دی دے کی مراد تی نمرگ دے مڑ بشی فنا بشی من فی السماوات و من فی الارض حغا مخلوق چپاس ماننو کی دے و من فی الارض و چپزمک کی دی الا من شاء اللہ مگر حغا سوک چدا اللہ خوخشی ناغیب دفنان مستثناشی ثم نفخ فيه اخرى بیاب پوکے اکڑے شی پدے کی اخرى پدویم زل سرا پبل زل سرا فاذا هم نناسا پی دا خلق قیام ولال بید قبر نرا پورت شوی بی ینظرون گوری با چمون سر بس کی او بادی وی انظرون دی دے کدے انتظار نہ دے انظرون پدے انتظار وی چی صفی سلب کی ہر سڑے بخبل فکر کی وی دا او دیر لوی جامع آیات مبارک کرے او دا چی گور شپیلائی کی بسوز علی پوکے والے کی دا مسئلہ مونگ سورہ نمل کی تفصیلا ذکر کرے وار ذکر دغا شان آیات تائید او گرئی سورہ نمل کم تیر شوے او گرئی سورہ نمل شلم پارک رازی سورہ نمل ومتی ایم نمبر آیات او گرئی شلم پارے کی التفرمائی ویوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین ویوم ینفخ فی السور او پکم ورزبانی چپکے بوکڑیشی پشمی لئیکی فَفَزِعَ نُفَيَّرَ بَشِي حَلْتِ غُرَفَ سْوَعِ قَوِلِيُ او دلتِ فَفَزِعَ اوِي دِ دوارو نَيُوش پِلَي مُرَاد دَ اول بَدَشْ پِلَي اوری دو سَرَدَا خَلَقْ گَبْرَاوشِ رُورُ بَدَا گَبْرَاحَتْ دَيْرِيگِ فَسْوَعِقَ بِي خُدَ بَشِي مَبَشِي مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ہر غسوک چی دی پا اسمانونو کی واغ چی دی پزمکا کی اللہ من شاء اللہ مگر ہر غسوک چی دا اللہ خخشی ناغیب دا فنان مستثناوی وکلن او دا طول دا دوی مش پیلی نپس اتوہ داخرین رابشی اللہ تاجز او زلیلہ دی آیات کی امدغشان فرمائی لیلی چی دو زلی پدیبان امام قرطبی جمع ذکر کری چشمی لئی کی دو زلی پکے امام قرطبی وئی انما ہوا نفختانے دو زلی پکے والے کی یو زل پکی سر بطول مخلوق مرشی او د دویم زل پوکی سره به بیارا ژوندی شي او دیم ذکر کړی یاوی سورہ نمل او سورہ انعام کی تفصیل میں در ل ذکر کړی دا پوکی وهم کے وسوکی اسرافیل علیہ السلام بئی بعض روایات و ندام ثابت تھی چوار سارا به میکائیل او جبریل علیہ السلام وی پوکی بدے وئی فی ورسر ولاڑی لکہ دا حدیث مشکات شریف کے راغلے دے باب فی النفخ فی السور کے دلتا امام قرطبی موئی چی ویلے شیری چی جبریل علیہ السلام بم ورسر رئی پکے وہن کے با اسرافیل علیہ السلامی و جبریل علیہ السلام بم ورسر رئی لکہ ابن ماجہ کے دا حدیث دا سراغلے وی ان صواحب سور بے ایدی ہما او فی ایدی ہما قرنانی یلاحظان النظر آمتا یؤمران خرجہ ابن ماجہ فی السنن ویغدوال صاحبان دشپیلی داغی پلاسو کی دوشپیلی دی او بس دا سگوری چکل بورت حکم کی دا حدیث پدیل ترتیب سر ابن ماجہ ذکر کرے ابو داؤد شریف کی داسے دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دسور اسرافیل علیہ السلام خاوند شپیلی ذکر کولو وقالا عن یمینہ جبریلو وعن یسارہ میکائیلو خی طرف تبتی جبریل علیہ السلام ولاڑوی او گس طرف تب میکائیل علیہ السلام ولاڑوی گس طرف تا با حضرت میکائیل علیہ السلام ولاڑوی پوکے بش پیلے کیو والش نٹول عالم بفناش ٹول عالم بفناشی دلتا وی اللہ من شاء اللہ دین سوک مراد دی وی فاسوعق من فی السماوات ومن فی الارض اللہ من شاء اللہ دیکھ گن اقوال لی چرا سوک پچا با فناو بی خودی نرازی یو قول داد ویدا با شہدہ وی الله وای ته عزت ورکړی الته می وای توري غاړو کې چولی دارشنه وغیر چا پیر ولاړ د شهدا ډیر لوی مقام دی او شهادت ډیر لوی مرتبه ده او په ډیر لوی قسمت ملاوی شهدا او بتوري چولی وی او غیب دارش نگیر چا پیر ولاړ وی دی بارکی مرفوع حدیث راغله رسو ان شاء الله کو وخی به ذکر کو یو قول داری چی اللہ من شاء اللہ دین شہدائی کرام مراد دی دویم قول داری چی اللہ من شاء اللہ دین مراد جبریل او میکائیل او اسرافیل او ملک الموت علیہم الصلاة والسلام دی دین دا مراد دی جبریل امین علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام او ملک الموت وہی پوکے بشپیلے کیوں والشی امام قرطبی ذکر کری رب العالمین بملک الموت تووی اعلان کی اللہ بپتیا وی بیا ملک الموت من بقی من خلقی وهو عالم فیقول یا رب بقی جبریل و میکائیل و اسرافیل وعبدك الضعيف ويوسوق طاطف التا خوش ویلے کی پوکے والو نو ملک الموت ورته وی چې الہ العالمین جبرئیل امین علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام او ز عاجز بندہ دی ملک الموت فیقول تعالی خذ نفس اسرافیل و میکائیل وی رب العالمین ورته فرمائی چی دے سرافیل و میکائیل علیہ السلام نم روح والا نبسی نبوالی بمبڑ را پریوزی بیابا رب العالمین فرمائی چی مرش اے ملک الموت ناب مرش جبریل علیہ السلام بپاتشی اللہ رب العزت بورت ویائی جیا جبریل من بقیا فیکونو تبارکت و تعالی تیاد الجلال والکرام وجهك الباقي الدائم وجبريل الميت الفاني وای با الله واست پات شنو او جبريل پاتوي چې هغه ميت او فاني وي وای رب العالمين بو يا جبريل لا بد من موتك نو بسابا راسراپيو په سجده به پريوزي وہی سبحانک ربی تبارک و تعالی یا ذو الجلال والاکرام او بیا رب العالمین دغه وخت کې غو حکم فرمایي ټول بفناشی وای بل من الملک اليوم نن بار شاهد چا دا ابن کثیر ذکر کړي درې پیره بدا आवाज رب العالمین فرمایي سوک بنی لمن الملک اليوم وی بنن بادشاہی دا چاگا نسو خوبی نچی جواب ور کی نو پخپل برب کریم وی للہ الواحد القہار یواز دا اللہ دا پارا چی اغی کی او دے او زور ور دے وی بانا اللذی کنت وحدی انا اللذی دا غیم چی اوازم او هر یو شی زما د غلبی د لان دی و حکمت بالفناء علی کل شین وی بیا باول اسرافیل علیہ السلام اللہ را ژوند کی ورته وی بیا پوکے وا ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون دریم زلی بش پیلای کی پوکے والے شی فاذا هم قیام ينظرون نو ناسا پی دئی بسوی ولاڑ بئی او ہر سوک با پدی انتظاری چی ما بارک بس فیصل کی گی ینظرون پا مانا دے ین تزویرون دے یا گوری بار سڑے با گوری پا حیبت حیبت چی دا صبح کی گی او سوشول دریم قول پدی کدا دریم قول ادام ذکر کرے وی دی حدیث ندا معلومی گی چی آخرن وفات کی دل بد جبریل علیہ السلامی آخرن وفات کی دل بد جبریل علیہ السلام وی با بعض روایاتو کی دا امر آغلی سیحین و روایت دے ابن ماجا کی امر آغلی دا حدیث وید مدینی منوری پا بازار کی یو یہودیو ناغوی والذی استوفا موسیٰ علی البشر قسم می دی پا غزات چی موسیٰ علیہ السلام پا تمام و بشر و غرہ کڑے دے دا خبر درست وقت پا بشرو کی خدا اللہ حبیب من موسیٰ علیہ السلام مرتبہ خود نبی علیہ السلام دا پاسن دا فرفا رجل من الانسوار یدہو فلت ومہو یو صحابی تی سپیڑ ویست راسی اوی والو وی تقول هذا وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تا دا خبری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے ہوتے چی والذی استفا موسیٰ علی البشر دے موسیٰ علیہ السلام شان او کمال او مرتبہ خو پخبر زی تسلیم دا هو فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی علیہ السلام تدا خبر ذکر شوا تدا اللہ حبیب فرمائل تاسو پدی خبرو کی جنگی گئی ما او دی یو نبی دی سوگدا سی فضیلت نہ بیانئی چی دبل بیزتی تھی سرگند نش زکد انبیاء او بیزتی دا کفر دے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویش پیلی کی با بھوکے اوالی شی پٹول خلقو با فنارا شی بیا با اوالی شی نو خلق برا پورت شی اللہ حبیبی فاکونو اول من رفع راسہو دا طول و نمخ کی بز سر مبارک را پورت کب ناما صلی اللہ تیلا اول قبر با دا چا کلاوی گی دا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم لنبے با دا قبر مبارک نسوک روزی نبی علیہ السلام فیضا نبی موسیٰ آخذ بقائمت من قوائم العرش تا اللہ حبیبوی چی سر را پور تکم موسیٰ علیہ السلام دارش دلان دی بولاروی اور آغی سی سبینی ولیوی فلا دری نبی علیہ السلام عالم الغیب نرے وی ما تا پت نشتا عرفا راسہو قبلی او کان مما استثن اللہ وی را لپت نشتا چی ددما نمخ کی سر را پور تکڑے یا کا اللہ دے دے بی ہوشی نہ مستثنا کرے لیکن کوئی تور کی بھی بی ہوشی راغلے ہو نو اداغی نے مستثنا کرے نو دی آیات مبارک کی دا ذکر فرمائی وَنُفِخَ فِي السُّورِ بِعَمْ انشاءاللہ وَعِنُورُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خِيْرِ خَلْقِ محمدٍ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ اللہم آرِنَ الْحَمْ آیات مبارکہ اتم شپیتم کی د قیامت دور زید دوش پیلو ذکر رب العالمین فرمائلو او دا حکم چدو پیری باش پیلی کی اسرافیل علیہ السلام پکے وئی پگنو آیاتن کراغلے پس سورہ انعام کی درت تیر شو سورہ نمل کی تیر شو سورہ یاسین کی تیر شو او پدی سورت مبارکہ کی مرازی ورستم دیر شو مکارا کی زی پزے ددوزلی پش پیلے کی دپو کی ذکر راغلے یوزل سرب پٹول عالم بان فنارازی او د دوارو شپیلو کو منس کی صحیح حدیث پاک کی راغلی دی سلویخ کالم دبئی او صحیح بخاری و مسلم شریف حدیث کی راغلی دی چه رب العالمین با د دوارو شپیلو کو منس کی ینزلو بین النفختین ماء من السمائے او ببا اللہ بباران رو ورید دوارش پیلو پا منس کی بعض روایاتو کی داسم راغلی دی چیغر روایاتو نا دی سیحینو ندی یعنی قطول پشان دا پرخ باران برو ورید پا بعضی کی داسم راغلی دی ما ان کمنی الرجال نداغی ندخل کدا بدنو نبرو تو کی گی او د دوارو شپیلو پا منس کی سلویخ کال مدوئی لگا حدیث دا ابو داؤد شریف کی راغلی دی چې د دوارو شپېلو په مانس کې سلويخ کاله مدوي او سلويخ کاله پس به حکم وکړي شي نو رب العالمین به دا ټول مردگان دا برا ژوندۍ کی بلکه حشر د هر یو شی وکي فرمایلی و نفخ فی السور او پوکه به وکړي شي پښپېلې کی فصاعقا نبی خود بشی اگر دا پا مانا دا مرگ رازی دا بی خودی با وی با تردی چه مرگ بتی جوڑ شی وردی لکل ففز عوی کل ورط فسوعق وی نو دا فز عو دا فسوعق نیوش مراد دے دین یو مراد دے کل دیتا ویف فزعا و کل دیتا سوی فسوعقا فسوعقا نو بی خود بشی فسوعقا بی خود بشی یعنی مربشی او اہل الملکلی چی دام پا معنا دا مرگ بان رازی دا دی معنا دا باز علماؤنا دا منقول دا د دې معنی هم بعض مفسرینو د بعض منقوله ذکر کړی را چې د دې کې د بی خودی نه مرگ مراد ده بی خودا بشی یعنی مړ بشی من هغه څوک فی السماوات جی په اسمانونو کې دی و من فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله خوښ او داغی الا من شاء الله بارک در لا اقوال تیر شی ثم نفخا بیا بپوکے اکڑے شی پدے کی اخرا دوے مزل دوبارہ بپدے کی پوکے اکڑے شی او دا اخرا صفت دے دی او موصوف محذوف دا پارا ثم نفخ فیه نفخت اخرا بیا بپوکے اکڑے شی پدے کی پوکے بل فَإِذَا هُمْ نُنَاسَا پِدَا خَلَقْ قِيَامٌ وَلَاڑْ بَي دَ قَبْرُون نَبَرَا پُورْتَ شِوِوِي ینظرون گوری با یا پدی انتظار بای چنن ممونگ سرس معاملہ کی ینظرون اے ینتظرون انتظار با کئی او در رب العالمین دے فیصلے پہ انتظار بای اور آیات پہ تفسیر کے امام ابن کثیر چه دا غی دا تفسیر طریقم دا چه احادیث مبارک ذکر کئی نو گن روایات ذکر کری آوائی دو زلی پوکے دے دے یو زل سر و پٹول فنا راش آخر کی بوئی ملک الموت اغا اغن اللہ روح والی یواز رب العالمین بپاتشی او دری پیری بو وی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم اس سوک بد جواب و رکولو نی رب العالمین بو فرمائی للہ الواحد القہار او بعد علماء لکلی دا تپوس برب العالمین دو زلی کئی لکد آیات گو ایتا سرست سر مومن کرا روان دے شپارا سم آیات تے یو پانا روان وی فرمائی یومہم بارزونا لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار شپارا سم آیات دے سورہ مومن چی سورہ غافر مورتوئی یومہم بارزون پکم اور ازبانی چی دوی با اللہ تا سرگند اخکارشی لا یخفا پٹ بنشی علی اللہ پا اللہ منہم شیئن ددوی نسشی لمن الملک اليوم رب العالمین بو فرمائی دا چاد پار بادشاہی دا اید دنیا بادشاہانو اید دنیا متکبر و غرور و علو لمن الملک اليوم نن بادشاہی دے چادا حضرتانوی رحمت اللہ علیہم لکلی دی او نور مفسرین اموئی دا تپوز برب العالمین دو کرت فرمائی یو زر لنبیش بی رین پس چٹول خلق بفنائی لکدی دیکھ ابن کثیر ہم ذکر کری دری پیری بو فرمائی لمن الملک اليوم نسوک جواب ورکول والبنی نو پخبل برب العالمین فرمائی للہ الواحد القہار او دویم ویدہ بد دویم شپیلی نپسوی ٹھول باجز اللہ تولاڑی لکہ سور مریم کی در لتیر شوی وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ٹھول باجز راشی رب العالمین بوئی ٹھول با مخل ولاڑوی میدان د محشر کے لمن الملک اليوم نن بادشاہی د چادا نو دا ٹول ب جواب ور کی للہ الواحد القہار نو دو زلی بدا تپوس رب العالمین دو بندگانو نکے او پدی ترتیب بانی دو زلی شپیلے کی پکے والے کی او دیدے کی اوگد حدیث ابن کثیر ذکر کرے حدیث دا مسند احمد دا سرے ویو کس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو جنک تقول وسات تقوم الى کذا و کذا بعض خلق گورا پا خبرہ نو پوئی گی دا اسا نئی خبرہ نا پخوانی دا صحابی تے او کس راغ ورتوئی ویرت رشتیاں ہوئے چی قیامت با فلانی فلانی رضی پوری وی اگر تو قال لقد هممت الله احدثكم شيئا ویسو پیرے میں ارادہ او کچی او حدیث ہم درل بیان نہ کم بعض خلق خبرہ لے غوگی فی نو سم بانی نو پوئی گی او پروانو لو پوئی گی چی حق خبرہ گڑا وڈا گی یا اور سر دزانا سے افتراء و دروغ جوڑ گی اگر تو گورا قرآن فیصل اللہ توی جی توی جی قیامت صحابی توی وی لقد هممت الله احدثكم شيئا ما ارادہ کھڑی و جیر تاسو لبس حدیث نہ بیانوم او بل طرف تا اللہ حکم دے اللہ وی کنی بیان وی نو سباب پختنہ کئی انما قلتو سترون بعد قلیل امرا عظیما وی ما دا سوی لیو چی تاسو زر دے چی دے لگی زمانے نپس بیولوی عظیم و شان کارو بورے اب یہ حدیث بیان کو وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل دجال بروزی زما په امت کې نا وسلوی خترزو پوری وی نا الله و داغه پسی صاحب نے مریم علیہ السلام د اسمان نرا کوس کی اور الله حبیب وی عیسی علیہ السلام خو ډیر خیسته شکل وی خو ما جوړ سره ملاقات کړو پشپین معراج کې کانہو اوروہ ابن مسعود السقفی ویدے اوروہ ابن مسعود السقفی رضی اللہ عنہ تا گرئی یو صحابی ویدہ غشان شکل مبارک بئی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نلاب دجال دی عیسیٰ علیہ السلام دلاز مبارک دو وجن حلاک کی او بیا باغوی وکالی دی حدیث کی دا سی ذکر راغلے او دا غی دا غا حکومت او خلافت چیوی لے سبین اسنین عداوتن دا دو کسان او پا منس کی دشمنی قدر لبنی ٹول و محبت او محبت فی بیا با اللہ او ہوا رولی گی یخا ہوا بی دا شام دا طرفنا نو باقی بپری نزی چی دے چاپ زڑ کی ضرب اور ایمان دے مگر دے دغی ہوا پہ ذریع بداغن روح آغستیشی تردی حدیث کی راغلی حتی لو کان احدهم کان فی کبد جبل لدخلت علیہ کہ یو سڑے دغر پہ منس کی دن یغ پسی مندہ ہوا ورننوزی ناکار خلق بپاتیشی وی دائی بدا سی خیونی لکدا درندگان ظلمونه وکي. لا يعرفون معروفا اغيب نیک کار پی جنینا ولا ينكرون منکرا نا منکر بد سر انکار بته نکي. نو شیطان بدی خلق تراشی انسانی شکل کی ورته وی تاسو الا تستجیبو تاسو زما خبره نه منئ دی بوله ولي نه منو نو حکم ورته کی دی عبادت د بوتانو نو خلق بد بوتانو عبادت شروع کی غبوت ګره आवाज د غټي او دونه دی لنه وای هر شیله جما سے واد الله نتدا تندې چیټه او داغ نه فوق الاسباب نفع او نقصان غواړي بس داستا بوت دی. دیو جنا فتح الربانی د عبد القادر جیلانی رحم الله کتاب دے آوی وی کل من تعتمد علیہ ہر چا باندې چته اعتماد کی او داغن د نفع او د نقصان امید ساتي ما سوا د الله نفع و سنم د غدی بوته نو دې به عبادت شروع کړي بوتان او تا رزق به فراوري ډېر خاسته زندگی به خوشحالي به سکه مې بني نو ناصافي بدا سه حالي چړم به پوکه بشپېلې کې وکړش. فلا اسم واحد الا اصغى علی تن ورفع علی تن ناو بری او تن مگر وقبو لکی دیو متوجی کی با ویول به سو کوری. حدیث ته یو سړی با وخان ولبې حوض جوړ کړی هغه به درستی نو دی به بی خود شي بیا به داسې خلک اوري وایي به بی خود کیږي او مړ کیږي وا بیا به الله یو باران رولیږي د بر طرف نه نو دا هغې د وجې نه به دا خلک را زرغون کی او بیا به پوکې دویم ځل وکړی شي فاذا هم قیام ینظرون نو ناسا پی ودا خلق دا قبرن راپورت کی دا حدیث دا مسند احمدم دے او دا غشان امام مسلم رحم اللہ ہم ذکر کرے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا رُوحَانَ بَشِیز مَكَا بِنُورِ رَبِّهَا پَرَنَا دَخْبُ الْرَبَّانِ وَأُدْعَ الْكِتَابُ كِبْ خُدَيْشِ عَمَلْ نَامِ وَجِئَ بِالنَّبِيِّنَ عَرَابُ وَسْتِشِ پِغَمْبَرَانِ وَالشُّهَدَاءِ يَوْ گَوَاهَانِ وَقُدْوِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيسَلَ بُوْكْلِشِ پَمَنْدِ دْوِيكِ پَحَقَ سَرَا فَعَدَلَوْ پِنْسَابْ سَرَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او د دوی سره ظلم به نکړي شي. وردا از مکه خو به بدل شي د قیامت دراتلو سره دا در لطیر شلایات و مش پیتم کې. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه آیاتنا مول تراول چدا از مکه به بدلیږي دې کې زمکه نه مراد زمکه د محشر دا. واشرقت الارض کی الف لام دا حد دے مراد زمکه د محشر دا علاوه بدل زمکه. او صحیح حدیث کې راغلی دی یحشر الناس على ارض بيضاء عفراء قرصة النقيه لیس فیها علم لأحد خلق براجم اکڑیشی پیوز مکا چت کس پینا بائی لکد میدی سپینا ٹکالا چی سنگوی وحی اوسع بکثیر من الارض المعروفا دازمکا دا محشر بددی دنیاوی زمکی نصبر دیر سور چند بددین لوئے پی گئی پہ حبر بان سور چند بددین بسوی لوئے بانی دا کزار اللہ رب العزت یو شان دے چی گورا دا آئے دا دا اللہ دا خلق پا دی مرکولو کی وفات کولو کی یو حکمت دے. اگا بادشاہ او دا غیو غلام مرشے او نا خفاو متنبی او شاعر او آورتا دا تسلی دا پار را غلے نا آورتا ایتا چی خفے جداولی مرشو نوی کدا سی خلق مرکی دینا نو موږ له ویلا ستوګ نظام پریخ نه وي پیګه په خبره وا چې آدم علیه السلام نو تر اوسه پورې ټول ژوند دی نو د چا د ګرځېدو د قدم کې خودوزه بنوي د قدم کې خودوزه بنوي مرګ په هر چا راضي په دې ژوند کې حکمت ده نو د رب العالمین په مرکولو کې سره حکمت ده نو دې زمکه نه مراد دا دنیوي زمکه نه ده بلکه دا اخیرت مکوی و اشرقت روخانه نور روخیجی نور روخانه حل تخو بنور نی آغاز پس پگمل بینی نقدرتی بدازمک روخانه شی نور ربها یعنی اللہ با بلا دواسطے دا ساج سامنا چنور ویس پگمئی دا بلا دواسطے نوزمک روخانا کی واشرقت الارض بنور ربها روخانا بکلیشی زمکا بنور ربها ونور دخل رب سرام امام قرطبی دے سلف و اقوال ذکر کری جدی نور ربہان مراد سری ویکل نور نتعبیر پا عدل سرم کی جدی عدل ربہا لکا ظلم تا ظلمت وینو عدل تا نور وی ظلم تا سوئی ظلمت وی ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة ظلم تا ظلمت وی ظلمت تیریتا وی نو عدل تنور وی عدیو کی علماء لکل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی النور المذکور ہا ہنا لیس من نور الشمس والقمر بل هو نور یخلقه اللہ فیدور به الارض دیوے کی نور نہ مراد نور دنور اس پگمئی میں بلکہ نور وی چی اللہ وی تخبل قدرت پیدا کی تحتل قدرت سرده پیدا کی وعشرقت الارض بنور ربها روحان بشیز مکا بنور ربها پنور دخل رب سرا ووضع الكتاب کی بخدش عمل نامید الكتاب کی اقول داده لوح محفوظ اگه تمہیں کتاب ہوئی علماء لکنی صحیح قول داده جنون مراد صحیفی هر چا چې سکری کنا نگر آغا ملائکو لکلی وی ما الفظ من قول الا لدوه رقیب ناتید سوچ سبی خلی نرو باسی نو کرام الکاتبین لکی نو آغا سکی لکلی شی آغا طول برای لگا چا سر حساب کتاب کیا و آغا کاغذی مراد کتاب کنا ووزی الکتاب و من نامی بکی خودش وجیع بالنبیین اوراق وستیشی پیغمبران انبیاء علیہم السلام بڑیر پیزت و احترام را وستیشی عدل تا علماء لکلی داست پار راولی اللہ تا علم دے و حجت قائم ہے تقوص بتے کہی چیز ما دین و رسول اکنا و ایزر رسول اقبت ہر پیغمبر نبا اللہ تقوص کہی دا اللہ حدا سے لے دا عدل او دے انصاف فیصلہ وی انبیاء علیہ السلام نبا تپوس کے دیو جن نبی علیہ السلام حجت الودا کی چکلاغ مشہور خطبے نخلق لے ہوئے نما بارکی بتا سنو تپوس کی سنو تپوس لکیلی کہ زما دے اخیری نبی زما پیغام دین و عامر تاسل رسول اکنا لیتا سبسو آئے صحابه کرام وی من دوائی چید اللہ حبیبا تاسو دن را رسول داغ حق مودا کرے حدیث کرا غلی اللہ حبیب داغ داغ توحید و دیشاری گتا تاسو اسمان طرف تیوشا تا کہو اللہ تم گواشا نن دا میدان عرفات کی اولاد دی او تیر گواہی کئی چماستا دن رسول وجی اجن نبی راب وستی شیط غمبران انبیاء علیہم السلام مراوستیشی جدئی پا امتنو گواہیو کی چلا دمانلے وعدنو منلے لکه مخکې در لپیر دي وکيف فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله سمره هيبت وقت وي چې هر پیغمبر به خپل امت باندې د گواهی د پار راولو او حبیب به تاسو په دې خپل امت گواهی کوي. والشهداء شهداء براوسته شي. شهداء بارکم دې کې امام قرطبي ګڼ اقوال ذکر کړي او دام دې دا کوم چې الله لاره کې شهیدان شي دا براوسته شي. ویدا شهداء و الہ العالمین فلانه د فتنو دورو او دیو گواہی کی چچاد اللہ د دین حفاظت کولو کہ اللہ افلانے افلانے من سر ولارو او استاد دین خلق مخالفت کولو او دی اللہ استاد دین داغی مدد و نصرت کولو. بعض علماء لکلی جنا دیوے کی دی شہدہ نمورات آغا حفاظت کون کی ملائک دی چی غیب پا خلق دا غیب آمال دا وجن گواہی کئی لکر سرا روان دی اللہ و جاءت کل نفس معها سائق و شہید. رابشی هر یو نفس د دسر با یو ملک یغب میدان د محشر پا شڑی او بل ملک بای فرشت با یاو پی گواہی کئی. و شہداء گواہان براوستیشی و قدی بینهم بالحق او فیصله به وکړی شي د دوی په منځ کې په حق سره عدل او انصاف سره. وهم لا یظلمون دوی سره به ظلم ونه کړی شي. سید ابن جبیر رحمه الله وهم لا یظلمون دا معنا ده چې لا ینقص من حسناتهم د چا نیکۍ به کمې نه کړی شي ولا یزاد علی سیئاتهم او د چا گناهونه به سیوا نه کړی شي نیکی با کمی نکلی شی گناہ بسیوانش. اللہ الا ظلم اليوم اعلان بوش کہ ننگر ظلم نشتا وهم لا یظلمون. او کلو ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ اللہ دا خلق سرگر سرگر زیادے نکلی وهم لا یظلمون او دا دی سرا ظلم دو نکلی شی وغفیت پرب ورکلیشی کل نفس ہر یو نفس تا ما عملت بدل دا غص چی عمل کرے که خیر دے نو دا خیر بدل بی که شر دے نو ناکار بدل بی وهو اعلم بما یفعلون دا اللہ خپو دے پا غص چی دئی کئی تا دنیا کی اے نو نلکل لغررتو نگواہان لغررتو خدا دا سو لکئی دیتوئی الزام الحجہ اللہ پا ہر چاہ دلیل ثابت ہے. اے وہو اعلم بما یفعلون اللہ خطو دے پاغس جدا خلقی دنیا کی کئی نو شہداؤ لسو ضرورت دے دارنگی کرام الکاتبین و دامال لکل لسو ضرورت دے وی دیتوئی الزام للحجہ اللہ دے چاہ دلیل نپری وی باغزم کا گر گواہی کئی لاس دی گواہی کئی خطی دی گواہی کئی پیغمبران گواہی کئی کرام الکاتبین گواہی کئی وہو عالم بما یفعلون دا اللہ خطو دی پاغس اوچی دی کئی. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد نعلی شیم مخلق بطیر قبلنا نارا پورتشیم.